وزن ستول دا مالو سیزت ذالک جزاؤهم جہنم دا سزا دلیل جہنم بما کفروا فسولائی کی کفر کرے دئی او نیولی دی یا تون زما ورسولی او پیغمبران زما او دعا پٹو کسرا ندا دی صفات کافرو زدر شنیو گورا سورہ فرقان سورت دے انگشتم آیت گورا اول اول آیت گورا آیت سلورم وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه واعانه عليه قوم اخرون فقد جاءوا ظلما وزورا او ايا كسان جي كفر كري نيدا قران كريم الا افك مگر درودي افتراه جران ني جو كري دا واعانه عليه امداد كري دا اللہ دے پیغمبر علیہ پتی جولو واندی قوم آخرون قوم بلا فقد جاؤو فسطا کی سر لوکن دیا ظلمان فظلم سر وزورا او پر دروغ سر بیا اللہ وی وقالوا اوائل دی اساطیر الاولین دا قرآن کریم اسید امانو دی افتتبہا چلی چلی را فہیتم لالیہ وردال استیش بدوان دی بکرتا واسیلا سبا و بیگا دا شانی دا ورپسی آیاتنا نورم دا صفات دی کافروں چپتا اللہ پا گیتا باندے دا اعتراض کئی دا اعتراض کئی داشان در میت یا در میت نو گورا در میت نا واتخذوا من دونه آلہة نولی لئی سوا دی اللہ نا مرمزگاران لا یخلقون شیئان چنیش پیدا کولی غیس شی وهم یخلقون او دیدی پیدا کلی شیویا ولا یملکون لانفسهم او واق اختیار لری لفاظ دخل زانونو زوران دزرر زوران دزرر ولا نفعانونو دفعیدی ولا یملکونا او واق دار نری اختیار من نری موتان دمرد ولا حیاتنو ندجوان ولا نشورا او ندپورتا کی دو داشانی ومیت اتمیتا دا صفات دا کافرو وقالو اوائی گئی مال حاضر رسول سیدی پیغمبر تا یا کل طعاما چی خوری فراک ویمشی بالاسواق او گردی پا بازارنو کی لولا ان ملیلیه ملکون ولی نشلالے گلے جدی پیغمبر سر فرشتا فیکون ماہو نذیرا کسی دا اللہ دا پیغمبر سرا نذیرا یرور کون کی خلقتا او یلقا الیہ کنزن یا انہیں نشر آلے گلے دی پیغمبر لے او خزانا او تکون لہو جنت یا شجر پار باغ یا کل من آچ قرآت قید دینا اوائی ظالمان ان تتبعون نیر وانتاسو اللہ رجلا مسورا مگر نہیں وہ سڑی بدی کی جادو بکڑے شیوے میں تاؤلی گل دا اعتراض دیکھو دغوان دے ماں اعتراض دا اللہ کا کتاب اعتراض دے پیغمبر وان دے ادا سی بتنا کا بھی روزیا دا شانی سورہ نمل کے ربو رسورہ نمل شلمی سپاری سورت دے وہ اسٹم سورت دے آیا تو برا آیت دے اس پہ تو وقال الذين كفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين هوايديا اذا كنا هوايا كسان جبر كرے یار کرے کسی منگا تو رابن خاوری وآباؤنا او مشران منگا پلاران منگا منگا خاوری شو منگا مشران انا اے منگا چیو لمخرجون خام خا غیت کیبا شو دو قبروننا لقد وعدنا تاتی سروادہ کریشیوا هذا لی خبری دو منگا سارا نحن رمون سارا وآباؤنا ومشران من قصر من قبل مخددين إن هذا نديد إلا أساطير الأولين مگر تشيد أمنا وديا ذا سورة سواد قورا سورة سواد آيات قورا أولنا سواد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق الله يجي بمعنى ذي حرف أو قواعد القرآن تخاون فن كتاب ذي فخفل إجاز بلکہ آگ کسان جی کبرے کرے دے فی عزت و شقاق فضد کی دیو پخلاب کی دیا صلو رمیت وعاجبو او تاجب کئی دی دا چراغ ایتا منذر منہم یو یرور کونکے دینا وقال الكافرون وائی کافر هذا ساحر کذاب دا دے جادوگر کذاب اڑے ریدر وینکے اجعل الالحة الہا واحدا اے گردئی دے دا گن مددگاران مددگاری کیاو دے وی دا چون سمیشی کولے مددگار بسیو اللہ وی انہا دا لشیون الجاب یقینن دا خامغای حسید ناشنا وان طلق الملو منہم او روانچو سرداران منہم لگئینا او کشرانو دیوی انیمشو دا چراغی راغی واسبرو علی آلہتکم او لکشی پخل مردگان واندی انہا آزا لشیون یراد یقین دا خامخای حسیدے چرادے کولشی ما سمعنا مگن دوری دلے فی آزا دا بیان فی الملت الاخرہ فدین رستنی کیا یرد آخو مگا مخیا پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام ہاں اغنم اللہ اوری لی انجیل کی دانشتہ دے لکہ اوزم وی مشر استاد خدا خبری نکولی او غیت استاد او خدا خبری نکولی گوڑا دے دا گر مددگاران یو مددگار گر دی دے وی یو اللہ رس کئی کلک شئی پا دی خل مددگاران واندی دو بدی قسم افسدیا نداسری بیان دے صفات کافر ان الذین ومن الناس او بعض خلقنا ومن الناس ہی سرا تعبیر دا کی گی دا پار تحقیر دا پار دسپکواری جو گورا خلق کی داس مشتر بیکار کیا رمضان پر سرو کی شماری ومن الناس او باہر خلقنا من آغر سوگلی اقول کیا روائی آمنا باللہ انگا ایمان دولے بتوحید داللہ وباليوم الآخر او بورد رسنا اللہ وی وما هم بمؤمنین او ندی دی مومنان دا مومنان ندی سرو دی چوائی آمنا باللہ انگا ایمان دولے بتوحید داللہ وباليوم الآخر او بورد قیامت دا سوائی اندی گئی مومنان اول مومنان ندی ذکر خبران دے پاک جاتی نظر آگلی صرف پخلبان دی وئی نو رب وئی دا مومنان ندی سورہ مائدہ اگورا سورہ مائدہ چلا وئی دا مومنان ندی سورہ مائدہ آیت گورا یو سلویخ پگم سپارا یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خفجن کی تاغ کسان کی جلدی کئی فی القبر پا کفر کی من اللذین دعاغ کسان نا قالو چی اغیوائی آمنا ایمان دولے منگا او دا خبر کئی بے افواہیہم پا خلوخ قلوبان دے ولم تؤمن قلوبوہم ایمان ندر اول نور دیا نو کافر دیا اللہ وی فخلوان لوئی آمنا ولم تؤمن قلوبهم ایمان نظرون لئی نظرک اللہ وئی وما هم بمومنین او ندی دی مومنانا ذو قرآ سورة منافقون آیت سورة قرآ درشتیت اول نورا راجا اکل منافقون قالوا نشهد انك لرسول الله ارکلا چراشی چاہتا منافقان نوائی دی نشهدو گوائی کو منگا انك لرسول الله چیتی ننت خامخا پیغمبر دا اللہ واللہ یعلم اللہ کوئی گی انك لرسولو یقیناً خامخا پیغمبر دا اللہ واللہ یشہد اللہ گوائی کئی ان المنافقین لکاذبون یقیناً منافقان خامخا دروئی نورا نشہد انک لرسول اللہ ویل جی اللہ وی ان المنافقین لکاذبون یقیناً منافقان خامخا درو جنبی داولی لیکن قرآن کریم وی یقولون بی افواہیہم ما لیس فی قلوبہم دائی پخل خلوب اندی آدس وی چی غد دائی رنو کی نشتا دیا دو گورا سور آل عمران آیت گورا یوسل وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ اللہ وی یقولون وائی دی یفواہیہم فخلوخ قلوب باندی ماغسر لے زبی قلوبیہم نشتہ پرنو رئی کی واللہ عالم اللہ خبر بما یکتمو یکتمون فارس باندی کی پٹائیے دیا اللہ وی وما ہم بے مؤمنین داولی لکا یکلون بے افوائیم مالی زبی قلوبہم ذکوئی وما ہم بے مؤمنین اون دی رئی تصدیق تو ان کی بذر باندیا نگر یقولونا قال یقولوا دا پخلی باندی ویلتی او قال فمانا دا تیدی باندی را دیا نوچے اتیدے وی اتیدے جو رئیا نبیادا مومن دیا حدیث باگی تیرا دی من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ چاچی لا الہ الا اللہ وی ناغب جنت تذیا ناغ قال لا الہ الا اللہ مانا من اعتقد لا الہ الا اللہ چاچی دا سیدو ساتلا اللہ الہ الا اللہ دخل الجنہ دیو جنت تذیا او قال پمانا گا تیبان دی رہ پدائم ویلی دیو سورہ بقرہ دے مسیح پارہ کی راضی قالو انا للہ و انا الیہ راجعون موز دا قالو مانا عقیدہ ساتھی دیا دانا چی تش بخلی ہوئی عقیدہ ساتھی اوائی انا للہ و انا الیہ راجعون ندرشان من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ چاچی لا الہ الا اللہ ہوئی اغاو جنت تذیا دی خدا دی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ویلی آمنا باللہ نشہد انک رسول اللہ او سرد آئی اللہ وی واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون داولی زکا دا قول لے بلا اعتقاد قول دے بغیر باتی دینا ان دا تی دینا دا او دے وہ چاچی لا الہ الا اللہ ہوئی بس جنت تبلی نانا چی چاہتا کی دو ساتلا ناغب جنت تبلی تشپخلی وینان را کچاہتا پخلوان دے ہوئی حاکی دے دا سنگا جو اکڑے اگا جنت تنشید لے یخادعون اللہ تو کا کئی جائی دا اللہ سرا والذین آمنو اذار کسان سرا چیمان روئے رے نو دلتا اعتراض دے غدا چی دو کا ہو دا آگا چاہ سرا کی گیا چی آگا پاواتی بنی خبر دو کا ہو دا آگا چاہ سرا کی گی چی آگا درن پا حال وانی خبر او چی دا اللہ سرا تو کا کئی ان اللہ علیم بذات الصدور اللہ حکوہ پرازن سینو راغ سرسنگتوں کا کئی نو دیو جن مانا کئی یخادعون اللہ معامل دوکی کئی دی اللہ سرا اللہ سر دوکن کی گی تو دی معامل دوکی کئی دی اللہ سرا گویا کی دی تجی کئی دی اللہ سرا یعنی اللہ سر دوکاو تجی نکی گی مانا یخادعون اللہ دیر ہے دا عبارت فحضر دا مضاہوان دیرے نمانا یخادعون رسول اللہ او یا دا یخادعون باب مفعال مزید فمانا دا مجرد سردی یعنی یخدعون اللہ دیتو کا قید اللہ سرد نو بیا این دغه مطلب دی چې دوکه کوي د الله سره په خپل خیال کې او دا یخادعونه چې په معنا د یخدعونه سره ویم نو دا ځکه وایم چې یخادعونه دا داسې بابې راوړی دی چې دا دپاره د مشارکت دی یعنی دی الله سره دوکه کوي الله کوي سره دوکه کوي لکه مقابله قابل یقابلو مقابلتن خادع یخادع مخادعة ناظر یناظر مناظرة مناظرہ مانا دے اغسر لگی آئی اغد اسر لگی آئی دے داغ مقابلہ کئی اغد مقابلہ کئی نتل تخم دا باب مشارکت پار راغلے نسم اللہ چلان دو کا کئی نزک میں ہوئی چیو خاج اونا بمانا دے یخدا اونا سر لے او قرینہ پی رس صدا اللہ وی وما یخدا اونا وما یخاج اونا نبی بیرے وما يخدعون من لولا يخادعون بمعنى يخدعون سرغي او دي اعتراض جوابه كذا الله ترهدوك نشكي دي ويو جواب داشو كيدوك كيد الله ترفق الخيال دي اگر كي الله ترهدوك نشكي دي كيد الله ترهدوك كي معنى فخبل خیال کیا فی ذانہم فخبل گمان کیا او یادا چدا عبارت فحضب مضاف باندے دے مانا یخادعون رسول اللہ دائی دوکہ کئی دا پیغمبر دا اللہ سرا او دوکہ دا پیغمبر دا اللہ سرا کی دیشی ذکر دا اللہ پیغمبر آپ غیبن پوئی گیا نو دا اللہ پیغمبر سر دوکا کی دیش خودن تے آگا مضاف حضب کرے دے او لفظ اللہ آئے قائم کرے پرد مضاف بانی کی رسول دے بولی ذکر دا اللہ پیغمبر سر دوکا دا اللہ سر دوکا دا دا اللہ دا پیغمبر سر دوکا دا اللہ سر دوکا دا نزک اگر رسول آئے حضب کرے دے او لفظ اللہ آئے قائم کرے دے فضید مضاف فضید رسول باندے نمانا دوکا کہی جائیں گے پیغمبر دا اللہ سر اور اضافت دا اللہ دا پیغمبر سر دوکی آئے اللہ تکڑے بولی ذکر دا اللہ دا پیغمبر سر دوکا دا اللہ سر دوکا دا دی مانا دا پرتائی گورا سورہ نساء گورا سورہ نساء آیت گورا آتیا و من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا من يطع الرسول اوصل خبره من لا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فقد اطاع الله فثبت في سرا خبره من لا الله وقرا اطاعت پیغمبر تابعينه اطاعت دا اللہ دے نو دا شانی دوکا دا اللہ دا پیغمبر سرا دا دینی دوکا دا اللہ سرا نو ذکا یخادعون اللہ دے دے کہ وی یخادعون رسول اللہ نسبت دوکی کر اللہ تا نو چی دا اللہ سرا دوکا کئی ذکا دا اللہ دا پیغمبر سرا دوکا دا اللہ سرا دوکا دا سورہ فتح گورا سورہ فتح سورت دوکم سلویخ آیت گورا اللہ وی ان اللذین یبایعونک یقیناً کسان چبیات کئی تاثرا ان یبایعون اللہ یقیناً دے بیعت کئی دا اللہ سرا آیت دور اللہ سم ان اللذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم یقیناً کسان چی بیعت کئی تا سرا یقیناً بھائی بیاج کئی دا اللہ سرا نوگور چیز اللہ دا پیغمبر سر لاس ملاو کرے لے ادا اللہ دا پیغمبر سر بیاج کئی اللہ وہی دادی زما سر بیاج کئی نوچید اللہ دا پیغمبر سر دوکا کئی داد اللہ سر دوکا دا نوزک وی یخادعون اللہ دوکا کئی دائی اللہ سرا یا مانا دوکا کئی دائی دا پیغمبر دا اللہ سرا والذین آمنوا او دا آغا کسانو در چیمان روئے دا آغای سر دوکا کئی نو بورا دوکا دا آغا چا سر کی گی چی پا غیب نپوئی گی مانا دا اللہ پیغمبر پا غیب نپوئی گی صحابہ اکرام آ پا غیب نپوئی گی نمونگا دا فکی اولا نئی کتاب دے نا قدوری نائی کی کل جی داو دس مسئلہ ذکر کئی نوئی کل جی او بندہ دو خوب نرائی سو نفلا یغمسن یده فی الانائی حتی اغسل آسلاسا پسن دن نباسی لاس پلوہی کی تردی پوری چی ہوئی گا لاسو نگری گلے اولی فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ مِنْ جَسَدِهِ ذکر پتن لگی چکم دش پتی رکھے گلا سن بدن دنا مجھے دیر سنگ پاسی نقل لا سن لیا ولو ملی نالدی اگوت دن کئیا دا اللہ پیغمبر صاحب اکرام توائی مانا دا اللہ پیغمبر تا پتہ لگی چیز مالا سشپا کم رہ تیرا کری نصاب اکرام تا پتا لگیا چیز مونگا لاسو شپا کم رہ تیرا کری را پر لاس دیو دیتے پتا نلگی مدلو دا نفید علم غیب دا اللہ دا پیغمبر او دا مومنانونا لکدلتا یخادعون اللہ والذین آمنو کی اندک شانی نفی دیر میں غیر دا نا دا اللہ پیغمبر کوئی کی چما سر سوکتو کا کئی نا مومنان صحابہ کرام کوئی گیا چیزا مونگا سر سوکتو کا کئی اے حدیث پاک کی راوی صحابہ کرام دا اللہ پیغمبر تا کسان را للا اوارتے وی اے دا اللہ پیغمبر زمونگا خلق ایمان را ورے وی مونگا سر سمرگری شاگردان راکا چا غلر شی او حال تا منگلا دا اللہ دین بیان ایا او دا دین تبلیغ کیا مدا اللہ پیغمبر آغا ور سرا کسان خپل شاگردان آغا ور سرا کرلا او پائی کی حضرت حبیب رضی اللہ عنہ دے حضرت عاصم بن ثابت دے نور صاحب اکرام دی لارج خلق را پاسی دے آغی وجلی دی تو کور سرکلی شوی دا نور اللہ پیغمبر تا سپتا لگی دا گنینو پل شاگردان صاحب اکرام آب اولی ور سرکولی و نور اللہ پیغمبر پوی دو نور صاحب اکرام پوی دل و ما یخدرون ادو کنشی کولی دی إلا أنفسهم كرزان مخبل سرى وما يشعرون أنفوه جدي فريدو كفل واني شمانا جدي وبال سرزا أغو بچا واني ندعي لك يالي دوكا كي في قلوبهم مرضون فظنوا ديك مرض دي ندعي تظنوا كي مرضون مرض دي دشاك مرض دے منافقت مرض دے دو دوفا مرض دے دو تیارا کل انسان تا بیماری اغل جیا نو کل والا بیماری لگیا دس دو دوف بیماری والا لگیا لگا بوڑا سڑے دے او سب فراغ کرے وے نبس بیمار شدے وے یادا شانی گڑ وڈ فراغ کرے وے نبے وی ترزمانی میں تیار دا پرنمی بوش دے نمارا تو تیار دے یا دشنیا مرض شک حضرت شی رحم اللہ بھوی د مبتدین کتابوں نے کتلی لیا نو شک شوے پن دلیل والا نہ معلوم چھو ما دلیل سدے او گما دشمن دلیل د مبتدین دلیل آگ سرنگ دے اے کبھی دیو تو کمزور دا دلیل تو گئی ثابت تھے او کہ نہ دا دلیل رہی کمزور دا شانی بولن رہی کے مہاراج مہاراج منافع حضرت رحم اللہ بھی ماہر طبیب و ڈاکٹر آگا کہ مریض والا کر لڑشی نو دریو خبرو باندھ باس کیا دا مرض داری تشخیص چدا کم سمرض دیا او دویم دی مرض علت سو تالا مرض سن لگی بلے وی او دی مرض دوائی سو دا نو اللہ وی فی قلوبهم مرضون پرنو دی کی مرض دیا یا مرض شک یا مرض ضعف یا مرض منافقت یا مرض مرض تیار فزادهم اللہ مرضا فزیاد بچی اللہ دیتا دا مرض دیا دا فزادهم اللہ مرضا دا خیریدی دیلا چی دیتا رہ فکر نشتا خدای دیولا دا دیماری نورا بسی واکی ولهم او دپاره دی عذاب علیمون عذاب پای درناک بما کانو یکذبون فسو داری چی دی یکذبون چی دروغ وی دی یکذبون صفت دا قول او یکذبون صفت دا فیل بما فسو داری کانو چی دی یکذبون چی دروغ کئی دی دروغ کئی مانا درو کارو نئی او یا ما پسو رائے چیری اگلی بون چرو وئی گئی تو گورا اللہ وئی ندی پڑھنو کی مارا دے سورئی تو بہ گورا نام سورت دے آیا تو گورا یوسل انگلشتم فاما الذین سلیرشتم نوگوا ویراما انزل سورتون فمنهم من یقول ایوکم زادتو هذه ایمانا آر کلا کی رولی گلیشی یو سورت فسبا دیدینا رسول بیچوائی ایوکم کم یو استاسونا زادت ہو آج ہی ایمانا زیاد کو دی سورت اوتا ایمانا ایمان یہ دا سورت را گئے نسو چلو شو فام اللذین آمنو اللہ وی پسر جاو کسان دی چیمان روئے وی فزادت ہم ایمانا فزیادی کئی جا سورت دیتا ایمان قوی کئی جا سورت دیتا ایمان وهم يستبشرون او دي خوشالا زير يعني فاما الذين في قلوبهم مرضون او ارجع كسان دي تفرون دائك مرض دي مرض دي منافقات مرض دي شك مرض دي ضعف و دي تيارا فزادتهم رجسان فس بيات كيدا سورة دي تفلیتی الى رجسهم سرد پلیتی دينا وماتوا او مريدي وهم كافرون او مريدي كافرا ثم لو ذا هذا مرض هذا نورم سوا كيبيا درشاني آيات قرأ يو سل يو امدا سورة توبة وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرض والا نفاق او باید آلا چانا چی دیر چاپی رستا سر باند چاونا منافقون منافقان دی ومن اہل المدینہ تی او دمدینی والا اونا هم مرض والا نفاق کلک دی پا منافقت باندیا لا تعلمهم نفي جنت دي نحن نعلمهم منغا في جن دي نو مطلب لا منافقان دي او كلك دي بمنافقت وان دي سورة احزاب بورا سورة احزاب آیت بورا آیت دے دولسم وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا أَوْ كَمَثَلِ الَّذِينَ قَالُوا مُنَافِقَانُ هَٰذَا كَسَانُ يَقُولُونَ رَأَيْتَ مَرَضًا دَشَكُوا دُفُوفَ أَوْ دَيَارًا مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وعدنا ذكرهم جسر الله أو پیغمبر الله إلا غرورا مگر دوكيا دا سورة احزاب ياو غورا آيات غورا يوشبت لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا لئن لم ينته المنافقون كجري من نشاء منافقان هواك سانج قرن دائك مرض دي والمرجفون واتكليان في المدينة فمدينة لنغرينك بهم نخامخا تيم بكنغ طالب ذيوان دي اغرا ويتي رول الله لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ مخام خاتیب وکمیتا پا دیوانی ثم لا يجاورونك بيها اب یابا کاون کریونی کی ریتا سرا فدیم دینکی اللہ قلیلا مگر لکندی اللہ وی فی قلوبهم مرضون فرنو ریک مرض دے فزادهم اللہ مرضا فزیاد وکی اللہ دیتا دا مرض دے ولهم اوذار الی عذاب الیم عذاب دردناک الیم معنا مولم درد ور کون کے الیم فعیل وزن دے فمانا دا مولم معنا دے معنا درد ور کون کے بما پسوائے کانو چیزے یذریبون درو وی دیا نورا سیبد منافق اللہ اوزین سیبد منافق فی قلوبهم مرضون درم سیبد منافق یکذبون اس وی ویزا قیل لهم آر کرچ ویلشی جیتا لا تفسدوا في الأرض فساد مكوي بزمكك قالوا نوائي إنما نحن مصلحون يقينا منك إصلاحكم كيا بورتا كي فساد أو قبل فساد لا نمد إصلاح كيا فساد كي أو قبل منك إصلاحكم فساد دا پگنو مانو باندی راضی نو کل فساد راضی فمانا دا شرک باندی نو کل فساد راضی فمانا دا غلا باندی نو کل فمانا بشک یو دراکی باندی راضی تو پورا فساد سورہ آراف گورا آیت گورا جسم بھائی سورہ آراف سورہ عرب اول پورا آیت دے انگلش پہ تو ولا تم زیگو فل باد اصلاح وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ او فساد مکوئی پزمکا کی مانا شرک مکوئی پزمکا کی بعد اصلاح پس اصلاح دینا چی انبیاء علیہ السلام را لآغی اصلاح کا وَادْعُوهُ او بلید اللہ خَوْفًا وَطَمَعًا فَيَرِسَ رَوْضُ مِنْ سَرَا یقین رحمت اللہ قریب من المسلمین ملتے رہنے کی کون پتا درشان فساد پمانا دگ سرا پمانا دو دا کی سرا آیت پورا زبورا آیت دے شپگتیا و تینزاتیا ویلا مدین اخاہم شعیبا قال یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیروہ دلتا فساد اغا کمے قول دیا فطول و پیمان کی ویلا مدینا اخاہم شعیبا قال یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیرہ قد جاتکم بینتم من ربکم فاوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءہم ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ذلكم خير لكم ان كنتم مؤمنين او ما جنوا لو تريغلهم ذا خير فاعل شعيب عليه السلام وقال شعيب عليه السلام اي قوم ازما جرا فرياد اج دي بايت تو يلاتا مستاستاو بارا سوكار سا حاجت روا مددگار سواد دی اللہ نا قد جات تم بین تم میر ربکم بتا کی سر راگ لے تا ستا واضح دلیل دو طرف در ابستا سنا فاؤ فل کیل والمیزانا پس پورت ورکویا تیمانا والمیزانا او طول او کم ورکوی تیتا سیزنا کم ورکوی خلق تا اشیاءهم سیزنا رئی ولا تم سیدو فی الارضی او فساد مکوئی بزم کی بعد اصلاح پس اصلاح دینا ذالکم خیر لکم دا غرد استاس پارا ان کنتم مومنین تجری ایتاس مومنان دغشانی اکورا فساد بمانا دغلا باندیا سورہ یوسف اکورا سورہ یوسف سورت دول اسم آیت پورا چکل یوسف علیہ السلام پرنمان دی آواز کی گی ایتو حل ایرو انکم لسارقون آیت پورا او یا یم فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون كلجي تيار كسامان لدي نريد أذن روح الربوس كلو وبعد روح بلكي جائلان كيلان كونكي اے قابلی والا ہو یقیناً تاسو خامخاب لا کریئی نایت پورا دری ہویا قالو تاللہ ویلی قسم بخدے لقد علمتم فتاقی سرپو اے تاسو ما جئنا چلی راگلی منگا لنفسد بالارض کہ فساد کو قدم کی وما کنا سارقین او نہیں منگ اگلا جرا نو دل تو فساد خوشی دے فساد اگلا کل دیا فساد اگلا کل دیا نگلا فساد دے داد دغمانا دا د فساد در شانی نور مانا گانی اغراضی د فساد ندل کا فساد اغسریا چگا شرک دیا آگا فساد داریا چی غلط نوکری جی ڈاللہ کا دن مان دے پیغاتی للا ہوم آج کل چوہے رشی رہتا لا تفسی دو گلا دے فساد مکوئی پس مکا چی قالون ہوا ہی گئی انما نحن مسلحون یقیناً منگئیو اصلاح کون کیا نکائی فساد اوپل فساد لا اصلاح ویا تو گورا آیا تو گورا سورہ نساء دریا ہویا اللہ منکم لمن لیبطئن او یقینا باعث سنا خام خواب سوبی لیبطئن کہ خام خواب بلم سستی او بلم سستی فین اصابت کم مصیبت پر کی ضرور سی گیتا او کس تکلیف نوائی دے قد انعم اللہ علی تحقیق سر احسان کا اللہ بما ماندی کم وقتی چی نومد رئی سرا حاضر ولی نصابکم فضل من اللہ او کہ تیرے ورسی کی تاثتا محربانی طرف اللہ نا لا یقولن مخام خوائی دے فتح حاصل شوا مال غنیمت حاصل شو مخام خوائی دے کالم تکون گویا کی نوا بینکم وبینہ مودتون پمین ساسو پمین دل کی دوستیا اوائی آلے تنی ہے اصول دے ماتا کن تمہارا ہوں چوے دل گئی سرا پا افوز افوز نازیما پس کامیاب شہر ہوئے پا کامیابی لوئی سرا منافق لوئے کامیابی اگر دنیا کامیابی توئیا درشانی یو سل سلور سلوی خدورا اندہ سورہ نساء آیا گور یوسل سلور سلوے یا ایوہ الذین آمنو تینوں سی بارے آخر لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا اے مومنان منی سی کافر اولیاء دوستان سواد مومنانونا اے رادل ایتاسو انتا جارول اللہ داشی اگردوئی اللہ علیکم فخلو گانو باندی سلطان مبینا دلیل اخکار دار راب چی اللہ کافر سر دوستی وا نو دا فساد دے چی وندل ایدی از کافر سر دوستی کیا قالو دوائی دے انما یقیناً نحن مصلحون منگئے اصلاح کون کیا دائی کہ دمرا شعور نشترے چھے کئی فساد او قل فساد دے اصلاح ویا یعنی پا قل فساد وانی نکوئی کیا اُلٹا لگی قل فساد دے اصلاح ویا یعنی کئی عمل دگنا کئی مخالفت او دے اویلا اصلاح ویا کئی فساد آغیل اصلاح وئی مطلب دا دے عمل کئی دو گناہ او پخبل گناہ باندی پوری گنا بلکہ آغیل دے اسلام ور کئی قالی شمس الدین رحمہ اللہ یعنی کہ وہ نہیں لی اس را نہیں لی چکم دے وئی گورم فلان ملتی ملی چکم دے وئی لی کوئی چتر تیرشی نظر ناگویا ہر کی ندانت و نداند کی نداند در جہل مرکب ابد دہر بماند یا ہر کی ندانت و نداند ہر کی نداند و نداند کی نداند در جہل مرکب ابد دہر بماند ہر رسول چی نپوئی کی او نہ پوئے گی کہ نہ پوئے گا ماں بدی جہل مرکب کے با ہمیشہ پار پا کیا او بیا وہی ہر کی نداند و بداند کی نداند آیا رسول کی نہ پوئے گیا او پوئے گی کہ نہ پوئے گا نو دیوا پل زان لا یو ذل ددگا نہ پوئے نخلاص کیا ہر کی نداند و بے داند کی نداند آیا رسول کی نہ پوئے گی اب پوئے گی جب نہ پوئے گا ماں دے بے اوزل اصلاح رفل رانو کیا مدعیان نفاذ شریعت داغی و دغدے یو سو پان گیا او دا فارسی اشعار دی چی دیر دی مسلور پینگو پانگا وی نبدل سلور پینگو پانگو اشعارو کے پائی کی دا اشعار ویلی دی گرو کے بیتاب ننو ملاو را لگے میں اشتا بات ہو یہ پیر رانا عارف سے بگفتے ہوں میرا آزو سا اشعار بیتا سرشتا دا شانی علامہ ابن جزی رحمہ اللہ عرف پل کتاب اخبار الحمقاء والمغفلین کی دا خلیل ابن احمد قول ذکر کرے رہے وہی اناس ارباتون خلق سلور قسم دی رجل یدری و یدری انہ یدری سرے میں پوئی گی او پوئی گی جز پوئی گما نبستا عالم دے فخوبوانہو نددن علم واخلے ذکا یدری و یدری انہ یدری پوئی گی او پوئی گی جز پوئی گما معالم منو علم تی واخلے او بیاوئی جو ایم قسم و رجل یدری وہو لا یدری انہو یدری او بے مغسرے دے چھ پوئی گی کن پوئی گی جز پوئی گما نو دا فذالکا ناس فذکروہ نو پر دیر شویدی یاد کئی والا مرد تو پوئی گی او درم و رجلون لا یدری و یدری انہو لا یدری او درم اگر سرے دیچی نپوئی گی ادے پوئی گی چیز نپوئی گا ما نفضا کا طالبون فعلمو نداد تا طلب کا ان کے دے علم دے نفس علم والا او خیلیا پوئے تی ذکا چی دے پوئی گی چیز نپوئی گا ما نہ پوئے گی اب ادی پوئے گی جب نہ پوئے گا مجھے خبر ہے کہنا مطلب رہا کل کان لگا جہالت نخلاص کی سلورم و رجل لا یدری و لا یدری انہو لا یدری فذالک احمق پر تلو نو دا کم کل دے وکا نہ پوئے گی نہ پوئے گی جب نہ پوئے گا ماں دا کم کل دے پری گئی دے بے پری لیا ذکر دارو سر اسلام کی گی دے اسلام کی گی دا شانی وی دا خلیل ابن احمد اغیلی خلق دری قسم سلور قسم دی وی دری سر خبری دو سلورم سر مکو رجل یعلم و یعلم انہو یعلم سرے پوئی گی او پوئی گی جب پوئی گم نفکلمہو خبری و سرکو یا رجل یعلم و یرا انہ لا یعلم فکلمہ سرے پوئی گی او نہ پوئی گی جب پوئی گما خبر و سرک و خیر دے ذکا جدی نہ پوئی گی رضان با پوئی کی ذکا جدی رشوی دی و رجل او بل سرے دے لا یعلم و یرا انہ لا یعلم نہ پوئی گی او دے پدی پوئی کی چھو بنا پوئی گا مخبر و سرکوا مطلب را دے طلب کون کے دے علم دے او سلورم و رجل لا یعلم و یرانہ یعلم فلا تکلم او سلے لیچی نپوئی گی او دے خیال لیچی دے پوئی گا بس دسرا رو خبری مکو دا جانی بیاد جعفر بن محمد قولی ذکر کرے وی ار رجال اربع کی سری سلور قسم رجل یعلم ویعلم انہ یعلم فذاک عالم فتعلم من ہدن الذکر کوئی پوئی گی او پوئی گی جز پوئی گا او بیا ورجل یعلم ولا یعلم انہ یعلم سرے وی پوئی گی ان پوئی گی جز پوئی گا مدا اوٹا دے فذاک نائم فانتبیو فأنبهو ندل دغور کی راویخی کیا کہ مرتبو کوئی گی درم ورجل لا یعلم ویعلم انہو لا یعلم فذالک جاہل فعلم درم سلے دی چی نپوئی گی او کوئی گی چیز نپوئی گا ننا پوئے دنو پوئے کی سلورم ورجل لا یعلم ولا یعلم انہو لا یعلم فذالک احمق فاجتنبوہ سرے نے نہ پوئی گی اب ادیم نے پوئی گی جب نہ پوئی گا نچی پدی نہ پوئی گی جب نہ پوئی گا نوئی چھتا کوم انہ دا خکوم کرنا مدا کم کر لے ران تی اسا تیا نمنافقان دا سی کم کر دی چی کئی فساد او نورتا دے اصلاح کی گیا وی دا مجھے سکو اصلاح کوا نو پوئی گی نا او پدی نہ پوئی گی چی منگا نہ پوئی گوا نبس اب شب دی جہل کی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آر کل جوے لیشی ریتا لا تفسدوا فی الارض فساد نکوئی پزمکا کی قال انوائی لی انما نحن مصلحون یقینا منگا اصلاح کون کیا علا خبردار منگا دادا کو یہ اڑوکے کتاب دے یہ اڑوکے کتاب دے نائی کی وئی دا یو بادشاہ بازو ناغباز آئی سرے دیر امینو یورل جتا غباز آخلا سرے چلاو نور فاغا دتی یو گوڑی کرکی ناستی نوچی آگی او قتل نوچی دی مخوطی لے ورہ او قتل نوچی دی دفرا مخوطا دا شکا گرد جدے و پیردانی نوچی اگر گردی دگا مقرر کرے انعام کیونکہ چا باغ را وسطی دور دور انعام بول نہ باغ بچارا وسطی دچوی کا دی دل ریال دا خوبا سے آواز گئی چسوک آگا چا سر لال داغ کا در نہیں پی جائیں حال پہ جائے مسئلہ ملے کے دے چاہ بوڑھائی آگے کو فساد او دے خیال کی دعوت حکومت دعوت حکومت قالو نوائی انما نحن مصلحون یقین منگا اصلاح کون کیا داشان مقتدیین کئی بدعات او منگا دا اللہ دین کوا منگا مصلحین دا اللہ دین کوا دا بدعات نبلوی فساد سیا دا یو عالم قول دے شاطبی کتاب الاعتصام کے راوس پہ دے اغویا لان ارا فی المسجد نارن خیر من ان ارا فیہ بدعتن چلو بجمات کی اور ویلن کہ بجمات باندھے اور لگے ویلے او اغا جمات اغا سوزیا ندارا لخلقی دینا چھپا جماعت کی بدعات کی گیا نو کئی بدعات اوئی منگا دا اصلاح ہوا اللہ وی اعلی خبردار اعلی پر تنبیہ ہے مطلب مس کی خبر واورے گا اس درست خبر انتظار کو اگر اس کو خبر سدا ان یقیناً دئی ہم المفسدون ہم دئی بھی فساد کو ان کی اللہ وئی ہم دئی بھی فساد کو ان کی ولا چل شعرون لیکن نہ پوئی کی دئی پر اقبال فساد وانی شعور قدری مشکل ہے پل فساد اسلامیہ مطلب نا جہل جہل مرکب کی مبتلا دیا بس کی جہل مرکب کی مبتلا دی فساد گئی اسلام والی اللہ وی خبردار اے آگئی دغا ویلے وا جملہ دہا سر ویلے وا انما یقیناً خبر دا دبلن دا نحن مصلحون منگ اصلاح کو ان کی اللہ وی علا خبردار انہم یقیناً دی ہم المفسدون ان دی بھی بزاد کو ان کی اد کشان دمر کی جملے ہوں دی مؤکد جملہ دا نیم کی ضمیر مرفوع منفصل اغیر اولے دے پارا تاکید مطلب دا کہ فساد کو ان کی دنیا کے بورے ناغب بل سومنی مگر دئی دیا ولیکن لا یشعرون لیکن نپوئی گی دئی پر اخبال فساد بان دیا ویضا قیل لہم آر کل چوویلشی گئی تا آمینو ایمان روڑی کما آمن الناسو لکسرنگی چی ایمان روڑی خلقو کل چی انا سراشی بھی جوڑے دے مانا کئی مکی والا ہوا دیس مانا کئی یا انا سو بدو اے مکی والا ہو او بدو ربکم عبادت کو ای اخبال رب ندے وے اوپر مراد کی نصری مکی والا جی سڑے تا دا یو فرد دے دا تفسیر ندے دا یو فرد دے تفسیر ندے یعنی دا یو مصداق دے تفسیر ندے خدا مانا چلا کسرنگ ایمان روڑے انا سو مکی والا یا رس سور آل عمران کی براشیا شول دیتا انناسا قد جمعو لکم انناسا سمانا یقیناً کافر فقال لهم الناس وسوئل دیتا خلقوا نخلق چا مکی والا ہوئی نا جاسوس ہوئی ان الناس قد جمعوا لکم یقیناً کافر جمع شوئی تاسو تا ندر شانی کما آمن الناس لکا سرنگی چی مان روئے صحابہ کرام قالوا نوائی گئی آن امنو اے ایمان روئے منگا کما آمن صبحا لکا سرنگی چی مان روئے قمقلوا نو دا ان ناس نا مراد سوگی صحابہ کرام مطلب دا کلے چی دیتا ہوئے رشی زمان دا صحابہ کرام ان دی ایمان روئے قالوا نوائی گئی آن امنو اے ایمان دارو منگا کما آمن صبحا لکسرنگی چی ایمان دارو قمقلوا مطلب دا صحابہ کرام اغول قمقل اختاری دلا او اخبر ذان والا سختاری دو اخیار اختاری دو و جاہل مرکب لا اخبر ذان اخیار اختاری دو آغا اخیار والا قمقل اختاری دلا لکسل او ذان دیر اخیار اختاری دو خلق ما پسی زندباد ناری دیا دا چلی سوری بے خوشحال رے اوزان لڑے رقل من وئی اللہ ویا اللہ خبردار انہم هم الصفہاء یقیناً دائی ہم دائی بھی قمقلا تو برا آیت کے بیان دلی دے کہ صحابہ کرام اگر معیار ایمان دیا ایمان اللہ تسنگ فخرے کہ اگر صحابہ کرام دے ایمان پشانی مانیا داس ایمان اللہ تفق دے اللہ و زمان پیغمبر صحابوں ایمان والیا او تم پورا دا اول سپارہ تم گئے کہ خدمی کی داری نہ لگڑوان دی اللہ ویا آیا تو پورا یوسل ودیرش فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَصْرِفُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بَلْكِ كَرِيمًا ذَوِي خَلْقِهِ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَشَانْتَ دَعَوَ چِيمَانَ وَيَتَاسُ بِهِ پَاللَّا بَنْدِيَا تَابِ چیتائی ایمان راو پشانت راو چیتاس ایمان راو اے بدی اللہ فقط احتداؤ فسبتا کی سردی ہدایت اندید نصاب اے کرام سری میں آیار ایمان دی وَإِن تَوَلَّوْا أَوْ كَرِوَاوْا يَلَّيْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَقِينًا دَيْدِ فَخِلَابُ كِيَا فَسَيَجْزِيكَهُمُ اللَّهُ فضر رہے کہ کافی بشیتا تھا جدائی طرفنا اللہ واللہ سمیون علیم اللہ یوریدن کے اپوہ او سنگا کہ صحابہ اکرام اگر میں یاری ایمانی مدرشان صحابہ اکرام میں یاری حکم دیا حق بکمی چکم مانی صحابہ اکرام دیا ناغا حق دیا سورہ نساء پورا آیت پورا یوسن یوسن تلسم ومن یشاقق الرسول سورہ نساء ثلث طرفی ذلیل یوسن تلسم ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا آغسون كي خلافه كده پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرداغنا كي خكار شدت هدايت ويتبع اوروانش غير سبيل المؤمنين ده غير دلائل المؤمنان بسي ده وقت مؤمنان آغسون كي صحابه كرام نولیه نارم گذلا دنیا چی ماغ تربلا تولا چی اوڑی دے ونزلیه جہنم اداخل بکنگل جہنم تا وساعت مسیرا او بگرد واپس کی دولا جہنم نصابہ اکرام ان میں یار ایمان دی ان میں یار حق دیا دسکل سوستاغن حلال ترجمه شروع کا دیر سوک سر راتل چی کل دیر تر اولا زیدل مدولا گیرن آن دکشان جدا سن مدل داوی مدوڑی دکشان مد آیاتون اوی ادا آیاتون امیر آوارو بس داری رازی نترجمه بس شروعی لکا آگا مدودیان سو مدودیان نمسد تا ترجمہ ڈیر اثر او ڈیر اثر او کلگ تد دیپ دغوان مقتدا و رہنما او گائیڈ دے کسے شے دے پاغوان دی رت کے ہن وہ بس بیا بیا ارس پاتی ہن اگل جی دل کو صاحب کرام دی رت کرے اگل جی دل کو صاحب کرام دی رت کرے او خلافت ملوکیت دا او جب دے دی تنظیم جانکی صحابی اغدا غلطی کرے رہا جانکی صحابی اغدا غلطی کرے رہا اغدا غلطی کرے رہا دی وجہ نا داغد خلافت ملوکیت داغد فارسی کی ترجمہ شوی دا او ایران کی آغا دا کالج پا نصاب کی داخل دا مطلب تو چدا منگا سوائیو نتایو سنی مولا اغم داوے گی سرے بھی چی آغا دا چی سنی مولا نوے بلکہ چاہے وہ کتاب لکھلی نکل رہنا ہے کہ نکلی دو بھائی دو ارونا آغا کتاب پانی لکھلی چ چی خیرت انگیز انکشافات نائی وانی لکلی دو بھائی مودودی اور خمینی جو مر مودودی اور خمینی مدے خیلی جو برا رس وی دے سوئی رس وی دے سوئی آگے جا رہا رپ مرد وانی تم رافسوس کر رہے اور آگلی ہوئی جنازہ کی وکر شانکشی دانور سنری تم اللہ دا دے دا آگئی دا پار آرام او دا آگئی مرکل کیا کرے رہا قالو گو صحابہ اکرام آگئی اتوائما منافقانا آگئی صحابہ اکرام اتقام قلوئی قالو آئی گئی ان امنو ایمان دارمونگا کما آمن صبحا لکسرنگی چی ایمان دارے کما قلوئا تو پورا صحابہ اکرام باندے اعتراض کولا دا دا چا کار دے دا دا کما قلو کار دے رکا اللہ وی علا خبردار انہم یقیناً دئی ہم صفحاؤ ان دئی کما قال مطلب دا بدلا مالا اللہ بد بدلا والیا جو مسی بار کی شروع کی بنال تو پورا اللہ وہی سیقول صفحاؤ من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ذرے چوائی و کمکل من الناس خلقنا ما ولاهم سشوالو دی دا مومنان عن قبلتهم التي دا قبلی اقبل آغنا کانو آلیہا چون دای پاغیو باندیا نو صبح آئے چا کہوئی سوگ جی پا پیغمبر و مومنان اعتراض کہیا ناغلے کمکل ویلی دی اللہ وی اللہ خبردار انہم یقیناً دی ہم صبحاؤ ان دی کمکل ولیکن لا یعلمون لیکن نکوئی دی پر اخبلا کمکل دی آوان دی مطلب در ڈبل صبحا دیا کمکل ہوں دی او دخبل کمکل دیا علم ورلنشتا دی وَإِذَا لَكُوا الَّذِينَ آمَنُوا آر کلتی او دیشید آر کسان سارا چیمان روڑے وے قَالُوا اَيْدَي آمَنَّا ایمان روڑے مونگا وے مونگا دو ایمان روڑے وے وَإِذَا خَلَوْا آر کلتی لڑشیدئی الٰ شیاطینہم دفکل مشران و شیطانان سارا کم چد گئی مشران دیا کیا گا شیطانان دی شیطان چالا ہوئے آگا ناکارا یہود ملیانو لے ہوئے ذو پورا سورہ نام چی مراد شیاطینونا آگا ناکارا ملیان دا دیدی سورہ نام آیت بورہ یوصل پندوس قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا وإذا الله پیغمبر هلم شهداءكم الذين راوا علي مليان فلاغ كسان يشهدون جائن قويتي ان الله حرم هذا شيئتنا الله حرم كري دا دا الله حرم كري یعنی دا مسکی رد شرکی فیلی ناغ ملیان رو باری کیا غی جوائی کئی کی اقینن اللہ حرام کری دا فا ان شہیدو فس بجر گوائیو کئی فلا تشہد ماہم فس گوائی مکود دی سارا کدائی گوائی ورد چیاو کن دا اللہ حرام کری نو فلا تشہد ماہم فس گوائی مکود دی سارا ولا تتبع او مروانی دا احواء اللذینا دو خواہشات دا آتسانو بسی کذبو بے آیاتنا چی نسبت دا روک آیاتنا منگتا آتسان چی مان مراری پاخرت باندی وهم دی ربهم یادیلون او دید افبل سرا برابرین المخلوقا دا شانی سورہ انعام یوسل دولسم گوا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا شَيَاطِينَ مُرَادُ سُغْرِي هَذَا نَكَارَ مُلْيَانْدِيَا يَا نَكَارَ فِرَانْدِيَا آيَةُ بُرَا أَتْنِ سِفَارِيَ وَالْمُخْرِ يَوْسِلْ دُولَسَمْ او دا شانی گرگولی منگا لکل نبیین دا پار دا ہر یو پیغمبر دشمنان شیطانان دا بنی آدمو دا پیریانونا چی وسوسی اچھئی بازی دای بازی تا زخرف القولی زرندو دا خبری غرورا دا پار دا دوکی دے دا پار کی خلق کی دوکشی دے وی حدیث پاک کی راضلی دی حدیث پاک کی راضلی دی کنا نعود الضیافة من النیاحا کنا نعود الضیافة مدے وہی برا ضیافت منی گئی کدا شانی دوڑائی ورکائی ندا منی ندا کنا نعود الضیافة من النیاحا ما تحقیق الحق ویلی دا حدیث کے سوکوائی دا تحریف کرے دے دا تحریف کرے دے دا محرف دا حدیث دے حدیث نشتا دے دا حدیث نشتا دے چکننا نعود الضیافت من النیاحا نو دا شانی زرندو دا خبری بکی دا پارا دی چی خلق پی دوکا شیا او خلق پی دوکا باندے دی مرگل شی ویرا خلاو آرکل چی لڑشی گئی الا شیاطینہم دا خلو مشرانو شیطانانو سارا قالوا وعيدي إنا مجتيو معكم تاثرين دا قالوا آمنا جملة فعلية أو إنا معكم أينما نحن مستاذرون دا جملة اسمية قولي الزرق إلى غيثر جرل إلى غيثر نموكد جملة ولدا لك جملة اسمية آئی کی قوت سوا دیا او بیا انا معکم انما نحن مستحضرون آئے ورپسی بیاتی ویلے دے مطلب دا خیدہ خبرہ موکدہ کری دا چکورے منگا مرگر استحضیو منگا آسی اگر روائی چی آمننا منگا ایمان دوڑے دے استحض مرگریو قالو روائی دے انا منگا چیو معکم تاؤسریو انما یقینا نحن منگا مستحضرون خندا تو ان کی ادری مومنان پورے منگا مقصد خدا آگئی پورے خندا کو دیا منگا آگئی پورے خندا کو منگا مرگر استاسی ہوا منازق دا بالکل بے خوند رہے کیا پل دین آمننا کہ دی پل غازین انا معاکم مطلب دا آل تندران خلق خوشحال ادل تندران خلق خوشحال ہر میدان داغی رونق جوڑی دل گواری نن ہر میدان رونق میں جوڑی گا بس یہ یکجائی شاہ ہر جائی میں جوڑی گا یکجائی مانا دیو ویشا ہر جائی میں جوڑی گا جی بس کچھ سوکھی نو دے وی در سارے ماں سوکھی نو دے وی در سارے ماں دیا شانی رورا سورہ نساء سورہ نساء گورا آیت گورا یوسل یوسل ری آخر دو سورہ آخر دو تین سپارے الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا آوکسان منافقان آوکسان دی یتربصون بکم انتظار کاستاسو فانکان لکم فتح من اللہ فلک جرمستاسو پارا فتح و غلبت رب دالانا قالون وائدئی علم نکم ماکوم اے نومن گتاو سرا و انکان لکاظرین نصیبون او بجرمید پار دکاظر ویسا قالون وائدئی علم نستحرد علیکوم آیا غلب نشو قول من پتاسو باندی وَنَمْنَعُكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ بَكْرِيمُنْكَ تَعْصُدُ مُؤْمِنَانُنَا يَا وَنَمْنَعُكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ أَنِي بَكْرِيمُنْكَ تَعْصُدُ مُؤْمِنَانُنَا فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ نُتُوْقُورَ وَلَا سُو مُؤْمِنَانُ الْبَارَسُ إِسَائِلَ كَامِيَابَيْهِ مَا غَيْسَرَرِي نقل سیاست اقتدار سرے کار دے یا مشرعی سرے کار دے بل جکم فاکران ای ندیا پل دے یا فاللہ یحکم بینکم فساللہ دے صلبو کی بنی انساسو کی پرد قیامت او ہرگز نکر دے اللہ لپارد کاثر والا المومنین ومومنان مانی صدیل اصلار دا دے جارا لگو اللہ یستہزئ بہم اللہ سزا دے ٹوک بور کی دیتا اللہ سزا دے ٹوک بور کی دیتا اللہ یستہزئ بہم اللہ کو خان جو لے پورے نہ اللہ کو چا پورے استہزان کیا خودیل وی تسمیت جزا فیسم دے فیل باندیا پیسم دا عمل باندی پیسم دا گناہ باندی چھ دا دائی کم گناہ دا نچ کم سزا ورکی اغیلے دا دائی اغیلے نون دا دائی دا گناہ کی خو دیگا اغیلے نون دا دائی دا عمل کی خو دیگا تسمیہ دا جزا دا پیسم دا سیل باندی لکو بورا دا سور نساء آخر دا تین دمی سپارے آیت دورا داور پسی ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعوہم یقینا المنافقان دوکہ کید اللہ سارا او دا اللہ خادعوہم ندا مطلب نا چی دوکہ کون کے دے دی سارا نا نا سزاور کون کے دے دی تا دوکی دے دی ندا دی عمل سشے و خدا نچی اللہ کم سزاور کئی اغیلے نم دا خدا کی خودی دا لکزو گورا یو دعا یا کنو گورا نکوی بشی سورہ آل عمران گورا سورہ آل عمران بیان دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام چا غی لگی دل حضرت عیسیٰ علیہ السلام لاغد وجل دا پارے کم مکر فرید جورا ہوا آیت گورا صدور پندوس درم سپارہ سے مسترفی للی ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین ومکروا ومکر اللہ او تدبیر مکر فریب کدی تدبیر کدی دو وجل دیس علیہ السلام ومکر اللہ او سزاور کا اللہ دیل دو تدبیر دیل واللہ خیر الماکرین اللہ نے بہتر دو تدبیر کو ان کو اللہ ایلا سزا ورکلا نو ومکر اللہ اللہ کو مکرون نکی کم اللہ علا چدا غی کم عمل مکر نوچی اللہ علا کم سزا ورکولا اگا سزا لینم دا غی دا غا عمل کی خوضی دو دوگو رسول شورا سورت دے دعا کر رہے آیت دور جسم دے اللہ وی وجراؤ سیئتین سیئت مثلہا سلو اختم آیت دے وجراؤ سیئتین او سزاد سلوستم ایت دے وجراؤ سیئتن سیئتن مذلوها او سزاد گنا سیئات نا خو گنا ندا چکنی اللہ سزاد گنا ورکن گنا یکرا نبی لوی تسمید جزا پیسند زم باندی پیسند سیل باندی پیسند عمل باندی و جزا سیئات سیئات او سزاد گنا سیئات بددا مثلها پشان تزدی ملو دا سنگ گنای ناغ شانی سزاوی ناغ جزا کی سیئی اگر سیئی اگر نوند سیئی چی خودید در شانی نور در اون با قرآن کریم کراشی اللہ وی فلا عدوانا الا علی الظالمین رس راضی چی دشی سو ایمائیدہ کی فلا عدوانا اللہ وی پس نشتے زیادتے الا علی الظالمین مگر پا ظالمانو باندے مخبا ظالمانو بزیادتے ہی نہ پہ ظالمان من دیا تینی خدا آئی آمن کشے دیا عدوان میں سزا اللہ ورکی ناویلن اللہ عدوان کی خودید فلا عدوانا الا علی الظالمین مظلو لا سزا بنی مگر ظالمان اللہ اللہ باغید راغید عدوان سزا ورکی اللہ یستاذو بہم اللہ سزا جتوکی ورکی جیتا وَيَمُدُّهُمْ او محلت ورکی اللہ دیتا فی طغیانهم یعمهون چپ سرکشی بلکی حیران و پریشان بھئی گئی اللہ والا محلت ورکی نیمیشی سمدستی او دا محلت دا اللہ دا زدی پارغورن دے اے دا مرگ ندے مرگ کمومن دے او کافر ار چاہ پارا بہتر دے لاؤلی کا مومن د پارا بہتر دیا چکل خوشحال نو کافر د پارا بہتر دے لکا جی کافر کو کافر دے نور پنڈ گنا بزان لون تڑیا مر اگر مومن و کافر دوار د پارا بہتر دے او بنی کی سور مر رسک کی گی نور اگر پنڈ رنی دیا لکد مومن مرک رستو کی دی نو دد پار بد نہ دے آئی کی دد پار خیر دے خود کافر دد پار خود کی خیر نشتے داغ بوج رنی گیا روکو رسول آل عمران آیت بورا یو سل اتا ہو یا سلورم سی بارا ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين الله او گمان کیا کسان چی کفر کرے انما نملي لهم یقینا مهلت ورکو منگا دیتا خیر لانفسهم دا غره دا پار دا نفسون دای نانا انما نملی لهم یقینا مهلت ورکو منگا دیتا لیزدادو اسما دیر پارا چه زیادو کی دای گنا دیر پارا چه زان لنورم گنا سیوا کیا مهلت والا خنش والا هم او دا پارا دای عذاب موهین عذاب دا اسفکو انکیا اولئک الذین راضیا کسان اشتروا ضلالتا چه ورکر گمراہی بالہدا وبلد ہدایت کیا تاولید دا ظالین دی ولی ذکر اشتروا ضلالتا ورکر گمراہی بالہدا وبلد ہدایت کیا اگا ہدایت بیخو دید چی مومن داغی دا پارا سوال کو اہدنا صراط المستقیم اللہ کتاب رولے کرو اللہ وی ذالک الکتاب لارے وزی حدل للمتقین حل کے عمل اکر اللہ وی اولائے کالا حدن دل کے عمل اکر اللہ وی اشتروی ولالت بالہدا ورے کرکم راہی بالہدا پا بلد ہدایت کی فما ربحت تجارتہم اس طرح ولالت واغستی دا دی گمراہی نو اغسطل پس غروالی ناراضی نور ایک گمراہی بل ہوتا ہدایت کی ہمارا بےحد تجارت ہوں پس سود من شو تجارت دئی تجارت گٹ ان کر ربی حت داری فائل دا تجارت مانا دا شوا پس گٹ ان کر تجارت دئی سود من شو تجارت دئی اصل کی نسبت ربحی تجارت تا دا مجازن دے مطلب دا فما ربحو فی تجارت ہیم پس گٹ ان کر تجارت بلکی خدا شانی نسبت اغم جازن راضی لکم دو نیر راغلی نیر راغلی تو بو پتی راغلی جانگیرے راغلی نو جانگیرے کو نی راغلی تو ورغلی نو دیل وی نسبت مجازن فمار اب حد تجارتو ہم کلا راضی ام بطر ربی البقلا کرلی گیا گان یا سبزی ارے آدر گنا کڑا نسپرلی ہونے بھی آدر گنی کی مطلب نسبت مجازن راضی ہمارا بے حد تجارت ہوں بس گٹوں کا تجارت دے گئی وما کان محتجین او نجی دے ہدایت من کیا مددرے میڈلی بیان دو من الناس تاغین شروع او دی بے پوری بیان شا ندا گئی حکم دا دنیا و دا آخر اگے دوار ذکر کر حکم دا دنیا وما هم بمؤمنین وما کانو محتجین وما کانو یکذبون دایا سدے حکم دا دنیا مؤمنان ندی ہدایت خاندان ندی او دا یخادعون یا یکذبون یا فی قلوبهم مرض یا دا نور دیسی وطن دیا نو در حکم دا دنیا او حکم دا آخرت اغمق کی تیر سوچ و لهم عذاب علیم دپار دی بی عذاب دردناک دی دپار بی دردناک عذاب اوز دا سیوات دا منافقانو دی اصول دی وطن دا منافقانو بورا دیر بار کے منافق کو پی جانے کا نا وکار شے پی جان دے شی پخبلو سی وطن باندیا سورہ آل عمران گورا یو سل وش پی تو آیا تو گورا یو سل وش پی تو وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون وليعلم الذين نافقوا اذن بارا چکار کی اللہ کا سان چ منافقت کرے وقیل لهم اول شل دی تعال وراشی قاتلوا جگہ کئی فی سبیل اللہ پلار اللہ کی ابھی تو فاو یا دفع کئی دشمن ز خیر میں کو جگہ نہ کوئی نہ دیو دے کی نہیں یو کانڈو بدر باندھی بندیا اوئی بہر دغ مجاہدین ناس دی مزرو بدر باندھی نشی پولے قالو ویل دی وائی دی لو نالم قتالا کچر پوئی دل من پا جنگ مندی یرنگ بندی چو لو نالم قتالا کچر پوئی دل من پا جنگ باندی لطبانا کم مخام خا تابیداری بکڑے منگا ستاسو یا لو نالم قتالا کچرے پوئے دلے منگا چدا جنگ دے دا خو جنگ دے زانو جلدی لطبانا کم مخام خا تابیداری بکڑے منگا ستاسو ہم دائی للکبر کبرتا یوم ایدین پتا گا وقت کیا یوم ایدین پتا گا رضنا یوم ایدن بداو وقتی جدا خبر گئی اقرب منهم للیمان دیر نزدی دی کفر تا منهم نزدی والی لین للیمان ایمان تا وائی دی پخلو بل باندی آغس لے سبی قلوبهم چنشتے پر انور دی کیا گورا پخلو خلو آغس وائی چاگر انو کی نشتے دی واللہ عالم اللہ خبر دی پارس باندی یکتمون چپٹائیے دیا اور بس یہ آیت کی وئی اللہ دین آغا کسان یعیدہ منافقان آغا کسان کی چوائی دی لإخوانہم ببارد مخفلو کی دو مسلمانانو کی وقعدو او پخفلنا سی لو اطواعونا کچر خبرمن لگے وئید منگا ما قتلو منبو وجلی شوی دیا یارک من خبر من لے ماں کتلو ان بہو اجلی شی آیا پد رہو پر دفا گئی کمل موتا پورو نہ مر چڑیائی تاز رشتی نہیں آپ رشتی نہیں پلو دان نہ مر دفا گئی مطلب مرگ نشے خلاسی دے دا شانی سورہ انفال آیا تو دور یو کم پندوس صفات منافقان ہوا آیت برا اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم کم وقتی چوئے منافقان آو کسانو جی پر اندائی چو مرض شک غر هؤلاء دوکا کی واچول دا کسان دینهم دین دا دیا یارا پس پر دین دو کشونو ومن یتوکل علی اللہ آغسو جدانی اصفار رب اللہ پس یقین اللہ عزیز حکیم دور ور او حکمت والا دیا یارا دی بس پر دین دو کچے چولی ویخو چی مرشل جنت تورا سی دیا میری اخبل جیم دو کا کیچوئی دا اللہ پیغمبر صحابی تویا بلکہ صحابہ اکرام تیوئی کونو الہ جنتکم پاسی جنتا مطاف ضرور میری کونو الہ جنتکم یا کونو الہ جنت پاسی جنتا مصحابی جنتا نوی آو ناوی خواہ میروئی دوری اگتی کی نیپار کا اگتی کے مات کو من لگے راو داغ بیا دی تی کی کنور کوما اولاو نفل قوم دیوی ذرا لمتا ستا ای بانی سلام واچاو او بیا جوڑی واپس راگے نو اوڈن کی ددا سی جی شہید شہید صحابی روان دے جنگی احد کی میدان احد کی مخلا والا بل صحابی آگر ناغوی قسم بخورے الجنہ جنت دے قسم بخورے انی لاجدوری ہا من دون احدین قسم بخورے دو احد غر ندیخوا فما باندے جنت گوئی لگیا غر ہا اولائی دینوہم دوکا جوا جلدی کسانو لا دین دو دیا ومن یتوکل علی اللہ آوازو جدانی اس پار رب اللہ وانی وسیقین اللہ عزیز حکیم دور اور حکمت والا دیا سورہ توبہ بورا سورہ توبہ نہم سورت دے آیت بورا آیت دے المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم لوب کرے رہے ہاں مسکین ہو پورا منافقان سے یو منافقان خودی بعد ایلی من بعد دباد نبی پل من کی دی یو بل دوستان دی یا مرونہ بالمنکر حکم کئی پا منکر واندی خلاف دین دا اللہ واندی وینہون عن المعروف او من کئی دنی کئینا ویقبضون ایدیہم او بندی دی لا سن اخبلا بندی دی لا سن اخبل دین دا کار خیرنا نصر اللہ ہیر کدی اللہ فنسیہم فہیر کل اللہ دی یقینا منافقان هم الفاسقون ان دینا فرمان دا اللہ لوز کرے اللہ منافقان سرور خبرود کافر سر دور بجہنم خالدین بیہا میں شبہ دی بلی کی ہی حسبوہم دا جہنم کافر دیتا ولعنهم اللہ او پلانت کیلی اللہ دی او دپار دی عذاب مقیم عذاب ہمیشہ زوگو رسول منافقون کہ اس مراروں نے ہوا درش پہ تم سورتو درش پہ تم سورت اذا جاک المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول الله ارسل الرسالة منافقان نوائي نشهد منك جوائك انك لرسول الله يقينا تخامها پیغمبر ذا الله والله يعلم الله بيجي انك لرسول يقينا تخامها پیغمبر ذا الله والله يشهد اللہ گوائی کئی جیتینا منافقان لکاذبون خامخا دروزن دیا نمازدو دا یو صفت منافق دروزن دیا ویم صفت اتخذوا ایمانہم جنتان نولی دی قسمون اخفل ڈال بس پا قسمون سرزان بچ گئی فصدو عن سبیل اللہ بس بنشیدی دین دالانا یا اللہ ویہ منافقان بل صفت وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ یا درے مکورا درے میت ذالک بے انہم آمنو دا قصد دیچی یقیناً دا ایمان دوڑے بے کفر کرے فَتُبِ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَسُمُهُرْ وَالِشِ فَرُنُوا دَي فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ فَرْتَيْنِ پُوِي کیا نمذب دا کاذبونَ اتخذوا ایمانهم جنتا تبع على قلوبهم لا يفقهون درشانی کفروا بیا اللہ وی وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ کل جت زیت بوریا متعجب کے چیتا لگ نسید دیا خف کلے سرس بین دیا اور دیر مجسم دیا وَإِن يَقُولُوا او بجری خبر کئی تسمع لقولهم متوکل دی خبر ریتا چی غیر خلی سرے دی خبر بین دیر خلی خدا دیر بیکار دی پرنگ مشی کاننام خوشب هم مسنملا گویا کتابی لرگی و درولی شوی دی والتا یا سبون کل صحت علیهم گمان کئی بہر اچھ باندی چدا پدائی باندی دا کتد ہر ظلمانی رس کے دے وی داما یا دیا اللہ وی ہم العدو ہم دے دی دشمنان بیا اللہ وی فاہذرہم پس اویاری گد رینا یا فاہذرہم پس اویار و دی قاتلہم اللہ فلا ندی کی اللہ دی بیا اللہ وی چکل و لوے لشی راشی یستغفر لکم رسول اللہ چی بخنو باری تاو کا پیغمبر دا اللہ لوہو روسہم مفضل دی سرون اخبال خخا درلو دردو سبر علا بخنو باری نخندہ کئی ورائیتاہم اوینی بات دی یسودونا چی بندیگی با دی دا اللہ دین وهم مستقبیرون ادائی دیدان لی گرن کی وما يتقرا هم الذين دا منافقان وكسان يقولون جوائي لا تنهقوا على من عند رسول الله مال ملقوي پاوچاوانی چیر پیغمبر دے اللہ سر حتی انفردو تر دے پوری چی خوارشی گئی مال پہ ملگ ویا نگرے یا مرون بالمنکر یا مرون بالمنکر حکم کئی پا منکر باندیا بیاو گورا غانی دت منگنی مومنان دیدت گنی یقولون وائی دائی لئن رجعنا الی المدینہ کمونگا واپس مدینی تا لیخرجن الاعز منها الاذل نخام خالق کی با دائزت من چی مونگا یو الاذل ذلیل لا نو منافق بان لئی دت من وئی مومنان و پیغمبر اغب عزت گنیا نزو گورا سورہ حج گورا سورہ حج جو اشتم سورت دے آیت گورا یو لسم ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف او باید خلقنا غصوب دیا چی عبادت کئید اللہ علی حرف فشگوان لیا سنگا فین اصابہ خیر نکمان نبیر فلک چریا ورسید دتس فائدہ اتمان نبیر مطمئن شدے پائے وانی یار دا دیر فدین دیا دا دیر فدین دیا وین اصواب فین اصوابت ہو فتنتن او کچری ورسید دتا تکلیف ان قلب علا وجہ واپس سیدھے مقبول باندھے ہائے تو بشا دالا سنگ دین دے بس ددی من کے نیم اللہ وی خسرت دنیا والا خیرا تاوانش کو دنیا و خیر دوار کی ذالک دا هو الخسران المبین عمدہ تاوان خکارا سورہ عنکبوت دورا یو کم درشم صورت دے صفات منافقا اللہ وی آیت بورا لسم ومن الناس من یقول آمنا باللہ فإذا اوذی فی اللہ جعل فتنة الناس کعذاب اللہ ولئن جاء نصر من ربک لیقولن انا کنا معکم اولیس اللہ بعلم بما فی صدور العالمین ابائے زخر کنا رسول دی چوائیا منگا ایمان دوڑے پا اللہ باندے پسر کرے چی تکبیب ورگے چی فی اللہ فدین دا اللہ کی جعل فتنة الناس نوگر دی تکبیب زخر کو کعذاب اللہ پشانت از عذاب دا اللہ ہے تو بشا بس دا دین دی منور لنیمت یار ولئن جاء نصر من ربک او کہ تیرے راشیا امداد دو طلب در افستانا لیقولن نخام خواہی دے وائی دے انا منگا چیوا کنا معاکم امنگا دتا اوسارا اولی صلاحو این دے اللہ بعالم خبوا بما پاوس واندی بی صدور العالمین کی پسی نوز مخلوقات کیا زدر شانی سورہ نور گورا سورہ نور سلی رشتم سورت دے سورہ نور آیت گورا اتو سلویر وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اذا فریق منهم مورضون ہر کلا چرا پلی سی گئی کتاب دا اللہ پیغمبر دا اللہ تا دیر پار جو بے سلو کی اللہ اذا اللہ پیغمبر پر میں دے کے ناسا پہو توڑے گئی نا مورضون اعراض کم کیا آج دینا جی چھتا پل کیا کرے لگے یہ دیو اخل کو کرم کھلے کلے پہو دے فی سلید اللہ کتاب لڑا واری فی سلید اللہ پیغمبر تیرا واری دبا مرکی نظام کو کری یرے جی دلشانی مسئلہ دا چھے دیسا حکم دی نوکہ تو ارتا وے چھے مسئلہ دا چھے دا تو سوے نو دا تا تنمی لاغی نو بیا چھے اگئی ولوی سلو بشیر قانون پری ملک کی سر اگیلا نیم تیار بزمان اور جگن دعوت اور مان لکھے بولے دمک کسان پوا کرے رہے اور بچری داسی دان پوا جاؤ عالم والے دا خستا حق دے شریعتی در کئی دے بیا وہ عزت مسلمان جو کرے بل قانون من اللہ نہیں مت یار بابا ماں سرو پہ شریعت بھی سل کے دادی منافق دے داس جی دادی منافق دے یار اللہ وہی یا کلحم الحق او گرمی دے پارا نہیں فائدہ یا تو الیہ مذعنین مراجی ریتا منڈی و ہن کیا بس دے پہ دورا روان دے ولی ذکر فائدہ دا ولا پہ کیا افی قلوبہم مرضن اللہ وی اے پر انہوں نے کی مرض دے امیر صابو یا کشکرے رئی ام یا خافونا یا کیریجی ان یخیف اللہ علیہم و رسولو دا چھ ظلم بہو کی بیاتے بہو کی اللہ فتحی باندے و پیغمبر دا اللہ نن بل اولائکہم الظالمون بلکہ تا کسان اندئی ظالمان اللہ جا ظالمان دیا دا شانی سورہ نساء سورہ نساء اگورا آیت اگورا سورہ نساء آیت اگورا یوشتیت ویزا قیل لہم تعالو الی ما انزل اللہ الی الرسولی رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا هر كلا چوئل شدئي تراشي إلا ما كتاب تاجر عليك لله وإلى الرسول أو طريقي ذا پیغمبر صلى الله عليه وسلم تا منبت منافقان يصدون عنك صدودا چبندی جی بستانا پبندی دوسا بس دے دا اللہ دا اللہ دا پیغمبر تیار فتح بحرا سوابت مصیبت مومنان جدا اللہ دا اللہ دا پیغمبر تیار ہوا اور آپ ارے پما بھائی اللہ کتاب اچھلوا شادی آ گلے پما بھائی اللہ کتاب اچھلو زمان دا گنا شیرا زمان دا گنا شفت کاری پما دا اللہ کتاب اچھلو یو تک جدا اللہ پیغمبر مخرو لے یا تیرا اللہ پیغمبر مخرو لے یا تیرا اللہ پیغمبر مخرو لے مجھے آگا بل طرف لشو ابھی ہے اللہ پیغمبر فما بھائی اللہ کتاب چلو نبی حکم کرے اولی دے پا رجم کئی دے پا رجم کئی میں آگا پا رجم مان لیسو بے چاپا دوی کیوں گو رہے دا سیوشتے شو لگستے جی خلق بولی دا اللہ پیغمبر دیر بیاد خوش دیر بیاد خوش تردی چی لگ مخ چلاو مجھے بھی کہا تی دلی او خر مردار شوئے دے او رب نیمہ پینوار لگی دلے دے مراخ پیدا سی چتی کری دیا لکا پر تی دلے دے دا اللہ پیغمبر دے اغت و کسان کم رہ دیا نا غیرال یہ حضرت من گدائیو دا اللہ پیغمبر دے پور شئی او وفرائی دلی خر خر نہ فراقو کیا ناوی ہے دا اللہ پیغمبر جدی مرداری نہ اسو فراق کی دا اللہ پیغمبر اس کی تاسو دخل رور حضرت ماعید رضی اللہ عنہ فیضت کی لگیا ویا نا دا غین دا خر دا کوہ کھولل دا سان دیا او دا اللہ پیغمبر روی اگر دا سی توبہ اختیر دا سی شکاغا پا دی مدینی والا او باندی تقسیم شن طول بجنت کلوش ہاں طول بجنت تلرشیا نصاب اکرام اگر مغفور دیا سچے دے مغفور دیا دا شانی اگر خبر آلا ملا اللہ پیغمبر کے فما دا اللہ کتاب چلو حضرت غانی دیا رضی اللہ عنہ نو داری پا بیڑا باندے حملو دا اللہ پیغمبر کے صبر کا دا اولاد کی دا شیا نو اگر لارا چولاد پیدا شنو بیارا لارا اللہ پیغمبر بیاوا پس کچی ماں لاشا کی اولاد فراق شیا دوڑی خوری نو بیا براشی نو اگا بیا رانا او دا معشوم پلاسو کی دوڑی دا معشوم اگا دوڑی سر آرام سنگی رفضی دی قبول کر سنگی دا اللہ دا اللہ سی سلیت دا گردن نحاد نو چوی کا دیدل دا اللہ پیغمبر ناغ معشوم دوڑی فارا نو جوڑی اگا معشوم بل چالا ورک او بدی باندی کپڑا اتڑ لیشوا او بیا پکام باندی سنسار کریشوا نداخو دا صحابو مقامو دا منافق مقام اگا سوی رائیت المنافقین وینبت منافقان یسدون عنک سدودا چی بندی جی بستانا پا بندی دور سارا دا غشانی تم دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر فیصلو مانا دانا چی تر عزیز اغلا ترجمیل عزیز این جوڑی نت تک سکین پرنے پسر کرے آگا تیزار یا چولے دے چی اسی گل دادا نراوا دکتے دے چی بازار نراوا دکتے دے چی او خیلی حضان سنبال کرے ضرورت سے دے دمرا دگل اوی چو چی چولا دے دمرا خبر لا جلس دے بل جوڑی ریمنو جامو کی رازا وہی با دا اسو دا او بس دا ایسا مردی گوری ندی جا مولا دی پرون لے گوری نگوری که سو گریبا سو گریبا دا داگا شانی داگا اوتا داگا سپیم سادر او یا داگا تور سادر دا یو گودای خودی لپسار کنو چی داگا کلیندوری بس لخیجای مولای شاب کوری در خیجا اگر آگا دنیا پا دیدا آگا کورکای او داگا داگا اوتا دا بوکرا او یا دا درون پرونے دا یو جنہی خزیلہ پسر کنو جوڑی کہ کلی یو رکھی جا شاب آبائی در خی جا اشاب موری در خی جا قدر منا دا درانا دا دا سوی مصد دا دا اللہ و دا اللہ و پیغمبر حکم آگا پزیر را دا زنا اس تا جامیری انو کاتی یاکن و آر یاکن جامیری مغز دیوی اثر را آئیو پر بندن دخل جامی درانی خدل وجود داری دا جسامت پتا نلگی تی وجود غلط دے اکنا رہے گا اور کیا گا دی کوئی خدی نو کوئی ہوئے رہے اکنی یہ دمرا دمرا پندائی اور دا دمرا پندائی دی او دا ناغسوی دا شرم دا نا دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر حکم اپا غیر آلال غواری دا شانی سورہ نساء ورپسی پورا ذات از بیان دا منافقان لکه سرنگی جی دا سو آیاتونا اغرا وولی دلی آخر تو سنزمی سپاری آخر تو سنزمی سپاری اللہ وی بشر المنافقین زیر ورک منافقانو تابعن لهم عذابا علیما چه یقینم دا پارا دیل عذاب دردناک اللہ دینا منافقان و کسان دی چنفی کافران اولیاء دوستان من دون المؤمنین سواد مؤمنانونا دید کافر سر دوسی گئی ایب کرونا اندهم العزت اے طلب گئی گئی دی کافر سر عزت فا ان العزت للہ جمیعا فتیتینا عزت ساس اللہ لرزقون وقد نزل علیکم او پتا کی سر والے دل اللہ پتا سوان دی فل کتاب دی کتاب دا حکم اذا سمعتم آیات اللہ ہر کل چ واور دل تا سو آیات نال اللہ یغفر بها چ کوفر کو لے سپاہی وانی و یستحضا بها او خندا کو لے سدائی پوری ہاں لک خندا اور پوری خوب گئی ان جی اور والا اور پوری خندا کیا کل از سورہ عرب دا آیاتوں پورے خندہ کل سورہ انعام دا آیاتوں پورے خندہ کل سورہ بقرہ دا آیاتوں پورے خندہ کہ اللہ وہی فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ کہ چری دو سڑی گواہان نہیں یو سڑے ہو دو سڑی گواہان کہیا دے وہی گرے تیری گواہی آجی ہے گور والے اس کا گواہی نیما دا او بے کاسم جو کرے نو یو ملے جو کرے اگر خط اولار دے گرے داسی چاوری کی تا کڑے دا او بل ترا ولا یوا خدا دا ور سره ماشوم دی هغه بل چاوری کی ناس تا نا خدا او ماشوم بھرے او د دې ته شګیره په چاوری کې هیڅ نه جوړي دا درانه دا مطلب څه د مولا د ګیرې پورې مخندا دا او دا شانی د مولا پورې مخندا دا چې دا دې څه وایي نو د په نظریاو دین کې دا خدا دا څه سپوته دا نه زمونږ په نظریاو دین کې خدا هغه عزت مند هغه درانه دا او قدر مند دا خدا درنواله څه شی دی درنواله کور کے ناستا دا یہ سورہ احزاب اجتماعی سپاری کی راضی دے دا کور کے ناستا دن والے دے ادے وہی نا دا دن شریف ہے مپایا دا او دا پایا با دوار پائی بھائیو شانی چولی وائے نا دا دن شریف ہے مپایا دا خود گاڑی پائی دی چتر گو بیلی دلی دوار یو دے دیا نہ یو یو گاڑی لگ بل بلا گاڑی لگ سلور پائی لیا ندوا مستی دیا رستوری او دوار پائی یو بل نہ لری لری دیا نگاڑے پہ سام روان دے دوار پائی یو دے کا نگاڑے با اور دلے دک دشانی دا یو پایا لی پور کی ہرا بلا پایا آدھی باریا اللہ سڑو لوائی پیدا خودیت سولا تو فن تشرو پھر اردی وقت ہوں من فضل اللہ سرو لہ حکم دے کہ مجھ دجمی اس نزئی حلال رزق داری طلب پسی گئی او دیکھ دی روئی وقر نفی بیوت کنا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولا او دے وئی منگ حقوق خواتین وارو امنگ حقوق نسوان وارو حقوق والی تو نہ بربنڈے مطلب جو بربنڈو لو کے رہے ہیں ارادہ سنگ بربنڈی جی او سنگ و بیہائی آئی دی خلق کی رازن میں کی جی اللہ دا خلق کو ذکر کرے سورہ نور کیا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین ظلموا فی الذین آمنوا آیا کسان چی مینہ ساتی چی خورش بیہائی پار کسانو کی چیمانے روڑے رہے اللہ وی دید پار دے عذاب دید پار دے عذاب دید با عذاب ورکڑے کی جیا لہم عذاب علیم فی دنیا والا آخرہ اللہ وی دید پار بے عذاب درناک فی دنیا و پاخر کی واللہ یعلم انتم لا تعلمون اللہ پوئی گئے و تاسن پوئی گئی نو اللہ ویا کل کے خندا کو لے سو دے یا تم پورے فلا تفضو ما ہم لگی ری ری دغایت پوری خندا کیا چھے لا یدخلون الجنتا دائی با جنت تنشی داخلے دے حتی یلی جل جمل فی سم الخیات چنن اوزیوخ فا سندستنی کی نازتے یہ موخ جوڑ کرے او غالی لے والا پڑے چوڑی موار ندے غالی لے والا پڑے چوڑے دے او یہ استنی کتنی دا او یہ مجا آگلے اگا اوک وار کرے آگا استن کی اگا پڑے را تیر کرے دے اما سرے دا دے گور کئی دا سی چیز بدا اوک دا دی سم پا دی استن کی ننباس ما اوک کلے دا استنی پا سم کی تلیشی مطلب ملا محال کارن کئی کم چی غیر ممکن کارن جن دے اگر کئی اوہ دیس کنا کن نبا چی نیشن نیشتے مطلب ملا پوری خاندہ دا اللہ دا کتاب پوری خاندہ فلا تقلدو ما ہم پس مکین اید ایسا حتی تردی بری خوندو کن نوزی دے فی حدیث نگیرے فخبرو کے دیر بدینا انکون یقیناً تاسو زنگ بدل وقت کیا چه غیر اللہ دو دین پوری خندہ کئی اتاسو ور سرنا چوئی مدلو ہوں وشانت ددائی وی یقیناً اللہ جان والمنافقین والکافرین جمع کلکل منافقان والکافران ولی ہی جہنم جمیع فجہنم کی گنڈا او داور پسی ہے یا تنا داوے نشوی بھی آیتو گو رہی او سل دری سلوی مضبط مذبذبین بین ذالک ذرا مخیر تم گورا یقینا منافقان یخادعون اللہ دوکا کئی اللہ سراو دا اللہ خادعوهم سزا ورکون کے دیتا دوکی دائی وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ آرکلِ چودری گی دائی کار دنیمتا قامو نودری گی دائی کسالا صحبس سمجھتا نچتا دا تنگیری اولا لانے نکو مقبل کم دین کار دے دے طول ناخیری سب کے گورا دے با طول ناخیر کرا روائن دا سوئی دا منافق کار دے یراؤن الناس ازان خی خلکتا ولا یذکرون اللہ الا قلیلا کل کل جنازہ کی بدے آواز کے روان دے شئی اور اس کو شئی مطلب سوئی زبر ایمان خبر شا زبر ازگری ما ازگری ما یراؤن الناس ازان خی خلکتا ولا یذکرون اللہ انہیں آگئی اللہ الا قلیلا مگر لبن دی مضب زبین بین ذالک دپارک دپا میند دی کیا یعنی دی کفر او دی اسلام دی کافر او دی مومنان سر میند دپارک دی دوار پڑک وی لا الہ اولائی ولا الہ اولا ندی مومنان طرف لدی پا باطن کی او ندی کافر او طرف لدی پا ظاہر کی ومن یضلل اللہ آسو کی گمراہ کی اللہ فلن تجد له سبیلا پھر کے اندر بہو میں تو دپار سبیلا سلار دا شانی کہ سورہ توبہ شروع کیا ناغا خود آیت ات دیر شم نوالی جو کم سل اختم نوالی مدا سے ترد سنن آیا تن آوری اگر طول کی بیان دسیبات و منافقانوں دے حضر شیر رحم اللہ بھئی دایاتنا راجع مکا لگ لگ وضاحت دوکا او نم و لکیرا او صاف المنافقین نو قرآن کریم اگر ادل تواوریدو بل رے شروع کا نو دل تشاگر ال توستاد ادیاتن لترتیب ورکا لگ سبیادت دوکا تفصیل دوکا نو نم و لکیرا او صاف المنافقین نو مصنفم شیعہ اللہ وی فما ربحت تجارتوہم پس اس فائدون کا تجارت دائی وما کانو محتدین او نبی ہدایت من کیا واخر دوانا محتدین